राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल द्वितीया मंगलवार विक्रम संवत 2059 14 मई 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम। पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीरदावात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण। ये भाव हमारे मन में आता है तो बड़ी शांति मिलती है, समता आती है। तो बढ़िया, इनको मन बना। ये भाव स्वाभाविक कैसे बने? अब तो इसको पकड़ने की चेष्टा करते हैं जब रहता है। मैं रखो, हरदम रखो, रह जाएगा। हरदम आप रखो, रह जाएगा। और जब ये भाव पकड़ते हैं तो सगुण भगवान कृष्ण के, सगुण भगवान कृष्ण का ध्यान मिट जाता है। तो सगुण भगवान का मिटता उसे नहीं होता, कुण? क्या करें इसमें प्रकाश? वो परमात्मा सब जगह उसका ध्यान, सब जगह है उसका ध्यान है। एक यही बात, दो बात होनी, कृष्ण भगवान का ध्यान करो चाहे व्यापक भगवान का ध्यान करो, एक ही है। और जो प्रकाश है ना, ये प्रकाश अभी जितना ये दिख रहे है, ये प्रकाश सूर्य का दिखो और मत दिखो, ये प्रकाश सूर्य का है। तो निराकार तो है प्रकाश की तरह, साकार है सूर्य की तरह। तो प्रकाश और सूर्य दो है, प्रकाश सूर्य की तरह है। ये प्रकाश नहीं दिख रहे, सब आदमी दिख रहे, ये दिख रहे सूर्य के प्रकाश में। सूर्य चाहे दिखे न दिखे उसके प्रकाश, जैसे प्रकाश और सूर्य दोनों एक है, ऐसे सगुण और दोनों एक है। एक ही बात, एक ही बात है। भगवान जब जन ध्यान करे तो वह छोड़ो मत, छोड़ो मत। काम करते हुए छोड़ो मत, खाते पीते भी जाओ ध्यान रखो, ध्यान सुनो, खाना पीना में चलने फिरने में बात करने में भी छोड़ो मत, रहो देखो बड़े हो जाएगा। पहले इतना भी होता था क्या? पहले इतना भी नहीं होता था, वो हो जाएगा, इतना आगे हो जाएगा, निश्चय शब्द हो जाएगा। कृपा है, कृपा कृपा का भरोसा करो, कृपा का, कृपा से होता, कृपा से याद होता है, मौज हो जाएगी निश्चय शब्द एकदम। भगवान कृष्ण की ओर वृत्ति बार बार जाती है मेरी, इसी प्रश्न वाले का प्रश्न है। ये जो प्रश्न किया उसी भाव का प्रश्न है कि मेरी वृत्ति भगवान कृष्ण की ओर बार बार जाती है, सर्वम फिर है। अरे बार बार जाती है, वो भगवान है, सगुण भी वो है, निर्गुण भी वही है, साकार भी वही है, निराकार भी वही है, वही है, ताला जाती है वृत्ति वही है, वही है, वही वही है। गीता भवन नंबर 3 में एक लाला की माँ है, वो लाला उनकी सेवा करता है, उनके हाथ का भोजन करता है, राधा जी भोजन बनाती है और महाराज जी को खिलाती है, तो ये महाराज जी वहाँ दर्शन करने जाते तो क्या हम भी जाएं क्या दर्शन करने? कोई जरूरत नहीं जाने की, सत्ता नहीं बैठ रही है, मैंने मना कर दिया है। तरह तरह की लीलाएं है, कर दू मना लीला तरह तरह जानते नहीं, हमें नहीं जाना, हमें जाना नहीं। मैं आप रोजगार गंगा जी का दर्शन दो बार चार बार कर लो, पिछला जन्म शतम पाप बनेगा, सौ जन्म का पाप दर्शन होता है। गंगा जी और सूर्य भगवान ये दो प्रकट है, गंगा जी के स्वतः शक्ति है पापों के नाश करने, स्वाभाविक जैसे अंधेरे को नाश करने का काम सूर्य का है, सूर्य को नाश करना नहीं पड़ता अंधेरा नाश हो जाता है, ऐसे गंगा जी को पापों का नाश करना नहीं पड़ता आप ही हो जाता है। इस बात गंगा जी दर्शन करो, वहां लगे माँ के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई मत जाओ, बिल्कुल गंगा जी दर्शन कर लो, उसमें ज्यादा फल होगा। मेरी बात मानो तो गंगा जी के दर्शन से लाभ ज्यादा होगा, इसे संदेह नहीं है। हमारी बात नहीं मानो तो मर्जी थारी, मर्जी और मानो। शास्त्र में लिखा है, लाला जी मां का लिखा नहीं, शास्त्र में लिखा तो बताओ, ये सच्ची बात है। ऐसी झूठी बातें कई होती है, कई जिनका कोई ठिकाना नहीं। मेरा निवेदन तो ये है, कृपा कर मान लो, नहीं मानो तुम्हारी मर्जी नहीं, मेरे पास में कोई शक्ति नहीं, कैसा न मना दो, मैं मना नहीं सकता। मानो तो बात यह है, गंगा जी से लाभ ज्यादा है, बहुत ज्यादा लाभ है। बनावटी बातें तरह तरह की होती है, इसमें कलयुग में ज्यादा होती है। आपका परिचय देकर कई सत्संगी भाई माताएं साधु अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं, ऐसा करने से न तो सत्संगी उनको रोकते हैं न आपके साथी रोकते हैं, तो क्या उनको पाप लगेगा क्या? लगेगा जरूर। मेरे को पूछे लल्ले जी मां के लिए पूछा तो वैसे बनकर मारो को आप मारा दर्शन करें, मारा झूठी बात है बिल्कुल। मेरे को भी ठगते हैं, दुनिया को ठगते हैं, मेरे को ठगने का पाप लगेगा, ठगने वाले को पुण्य होता है, ठगो तो पाप ही लगता है। अब मानो चाहे न मत मानो, दुर्गति हो गई संदेह नहीं है। आपको कैसे ठगते हैं? ठगते हैं नहीं, महाराज के पास रहते हैं, महाराज हमारे पर बड़ी कृपा है, महाराज यूं है, सब झूठी बात है, झूठी बिल्कुल। जैसे महाराज पास रहते हैं, महाराज जी मारे आ गया है, महाराज की कृपा पाप दूर हो जाएगा, ठगाई है, ठगाई मेरे दर्शन से आपका पाप दूर हो जाए, ऐसा नहीं, ऐसा मेरे को मालूम हो जाए कि मेरे दर्शन से पाप होता है तो तस्वीर मंगा शरण दे दू, जगह जगह तस्वीर लगा दू, कल्याण हो जाए, कंठ क्यों तो पड़े बोलो जाए, नहीं होता नहीं होता, झूठी बात है, ठगाई है, ठगाई ठगाई में आने वाला वो जो दशा होता है कोई दशा तुम्हारी हो गई, जो ठगाई में आने वाला होती है कोई दशा हो गई, ठगने वाला समझते नहीं, बड़ा भारी पाप लगेगा ठगना लोगों को, मैं खुद से रह जाते खुद अन्याय में जा रहे हैं, फायदा नहीं, फायदा नहीं है, नुकसान नुकसान है, नुकसान हमारा महाराज मांग में कृपा है, महाराज मांगी करती हो झूठी बात है, सच्ची बात है, जो पुराणों की संतों की मैं बात कहता हूँ बात के अनुसार चलो कल्याण होगा, राम नाम लिखने से ज्यादा लाभ होता है, नाम जप से ध्यान से ज्यादा लाभ होता है, मन ज्यादा भगवान में तल्लीन हो जाएगा जिससे वही फल दे मिल जाएगा, मैंने लिखो और मैं नाम लो और कीर्तन करो, मन ज्यादा आपका जन हो उसे तल्लीन हो जाओ मन ज्यादा लाभ होगा, लिखने वालों लिखन करो, बोलने को बोल करो, गायन हो गायन करो, और आजकल टीवी में धार्मिक प्रवचन आते हैं, टीवी में धार्मिक प्रवचन आते हैं, आपका भी आता है तो वो सुनने चाहिए कि नहीं सुनने चाहिए, कोई जरूरत वो नहीं, भाई को पत्ते से सुना और हम टीवी जा रही हूँ गलम फाल कर, लाखों लोग बाहर में जो रवे वह कैसे सुने, कैसे मुझे तो आपके दर्शन करने सुने हैं, रामायण गीता मर गए क्या, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, बहुत कुछ रामायण अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ो, मेरे जैसे कई होकर के मर गए, कई होकर मर गए, मेरे भी दर्शन में लाभ होता है तो रामायण गीता से कम कम होगा लाभ, मैं कहता हूँ उनको नहीं लाभ ज्यादा, हमें लाभ ज्यादा है, ठगाई मतलब ठगाई थे करते हो ऐसा नुकसान आपको भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है, भोगना ही पड़ेगा, ठगाई करता है उसको भोगना पड़ेगा, दुनिया में जो ठगाई करता है वो ठगा उसको अपना फल भोगना पड़ेगा, इस वजह से ठगाई मिलेगा, सर्वस्वभाव न मन को ठलाई यथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास गाय नर आशा कही तो कहा विश्वास, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई ए आसन वर्ष में भाई, वो करो समझने का कल्याण होगा, बाली बात से बात है जो शास्त्रों में वो बोल दो, शास्त्रों में नहीं वो छोड़ दो, मेरी बात में भी जो बातें शास्त्र में नहीं है ऐसी आप छोड़ दो, शास्त्र की बात मानो, तस्मा शास्त्रों प्रमाणन देखा या का दो अर्थ देखा था विषय में शास्त्र प्रमाण वो मुस्तुराई है नहीं पता नहीं क्या करे क्या न करे दोनों बात है, दिल्ली से 4 दिन हो गए चली भी ना, कभी भी आज के दिल्ली से 4 दिन बोला हो गए चली भी ना, कभी भी आज वापस पढ़ो क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या करे क्या न करे, गीता जी में भगवान ने अर्जुन को योगी बन कहा और फिर कहा ज्ञानी मेरा ही प्यारा मेरा ही आत्मा है, तो इन दोनों का विवेचन करो, कौन सा कैसे ठीक है, कौन सा बनना चाहिए। अरे भाई एक ही बात है, सुन लो, तारा मन तत्परता से लग जाए और उसको कहीं नहीं मीठा लगे, वो हो जाए जिस साधन से, वही साधन बढ़िया, वो साधन बढ़िया। भगवान में आपका मन तल्लीन हो जाए, वो साधन बढ़िया, वो साधन बढ़िया, तत्परता से लग जाओ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लग जाओ आप। हर से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई, राम से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई, राम से लगे रहो। सुना दे भाई, पक जाता है तो मैं थोड़े पानी में ना तो गल जाएगा, तो भगवान में लगा हुआ। प्रभु से लगे रहो भाई, हरि से लगे, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, ओ तेरी भाई, हरि से लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रंग का लागी बंका लागी, लागी सदन कसाई, रंका लागी बंका लागी, ए जी धन्ना भगत के ऐसी लागी, हरि ने साख निभाई, हाँ धन्ना भगत के ऐसी लागी, हरि ने साख निभाई, राम जी से लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, हो तेरी बिगड़ी बात बन जाई, से ना लागी केवट लागी, लागी मीरा बाई, वट लागी के जी बलख बुखारे ऐसी लागी, छोड़ चले बदशाही, हाँ बलख बुखारे ऐसी लागी, छोड़ चले बदशाही, राम जी से लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात लागी, प्रहलाद के लागी नारद बीन बजाई, लागी प्रहलाद के लागी नारद बीन बजाई, शिव सन का दिक लगे रहत नित, कबहू न रहत अघाई, हाँ शिव सन का दिक लगे रहत नित, कबहू न रहत अघाई, राम जी से लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, ऐसा ध्यान धरो घट भीतर आवागमन मिटाई, ऐसा ध्यान धरो घट भीतर आवागमन मिटाई, के तुम जानो के प्रभु जाने मायापति रघुराई के तुम जानो रघुराई राम जिस लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई ओ तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिस लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन सतगुरु बैठे से न बतावे सूरा लड़त लड़ाई सतगुरु बैठे से न बतावे हेरी शंख नगारा बाजे वीर चले हर साई हेरी शंख नगारा बाजे वीर चले हर साई राम जिस लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई ओ तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिस के रहो भाई ओ तेरी बिगड़ी बैरी घात करे छिप छिप कर प्रगटन दे तो राम दोहाई कहत कबीर सुनो भाई साधो हारो तो राम दोहाई राम जिस लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई ओ तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिस लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाए राम जे लगे रहो जैसे फल लगा रहता है बेले के आप साफ पक जाता है आप साफ उसको कोई उद्योग करना नहीं पड़ता कोई परिश्रम नहीं पड़ता लगा हो जाए ऐसे भगवान से लगे रहो सब हो जाएगा राम जी से लगे रहो सब सब ठीक हो जाए कैसी बढ़िया बात है क्यों ड्यूटी बढ़ो बटो मत मत सब हाथ जोड़ दूर नहीं ऐसे नारा ने के दिया अलग आदेश जयराम जी दिए जयराम जी फायदू हो जाए भगवान में लग जाओ फायदा हो गई फायदा होता ही नहीं हो संसारी का में नफा नुकसान न होता है भगवान यहाँ नफा ही नफा होता है नुकसान होता ही नहीं ये व्यापार ऐसा है इस व्यापार में घटा होगा सब काम होता है क्या करो सब काम ठीक हुआ भगवान से लग गए हो सब काम ठीक हुआ जान में अजान में अच्छे पाऊंगा अग्नि अगर अगान पकड़े जा तक बढ़ेंगे वो तो बढ़ेंगे अग्नि अगान में भी पकड़े लग जाए तो बढ़ेगी सब पाप बढ़ेगा भगवान में लगे रहो ऊपर मत देखो भगवान में लगे रहो लगे रहो लगे रहो आप लोगों को मालूम नहीं है परंतु प्रत्यक्ष बात है जो सत्संग करते हैं उनके बाद फायदा होता ही है और कई बातें समझते हैं सत्संग नहीं करने वाले आपका अंत का इतना निर्मल हुआ हुआ है आप निश्चित समझो आपके आचरण खराब है तो ऊपर से आई उसी का ऊपर से भीतर से नहीं है, भीतर से शुद्ध हो, शरीरस्थ हो गए खोलते न खोलते न देखते शरीरस्थ हो गए आप करता हूँ हम हृदय में शरीर में रहता हूँ भी आपको पूरा ज्ञान नहीं हुआ तो भी लाभ होता ही है होगा ही संदेह नहीं है। इस मार्ग में कोई गया सब लाभ हुआ है निश्चित बात है पक्की बात है। आरत राम भाई आरत राम भाई आरत राम भाई लगे रहो भाई कलयुग में तरह तरह की लीला होगी तरह तरह के विघ्न आएंगे पक्के रहो पक्के पक्के से भगवान में ठाकुर भी लगे रहो सब ठाक ठीक ठाकुर की भी नजर मेरे तो मन में आती है कि राम राम राम राम राम राम राम अदम उदाहरण राम राम राम ऐसे अदम पचास पावर से राम राम राम अगर ऐसे करे तो कितनी बढ़िया बात है। कोई नहीं पूछ रहे जरूरी है एकांत बैठ गए गंगा जी किनारे बैठ कर गए अपने कमरे में बैठ कर गए चलाओ फायदे की बात है। श्रो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अधम उदाहरण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अधम उदाहरण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पतित उदाहरण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पतित उदाहरण राम राम राम की जय। गौरव कटवर शिवालय की जय। गंगा मैया की जय।